Dzień dobry Państwu, witamy po godzinie 16:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest 6 dzień października, a jakże, jest piątek i czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Akcje strażaków nadal trwają, w wielu regionach są duże zniszczenia po wichurach, które przeszły minionej nocy. Coraz więcej osób niepełnosprawnych w Polsce pracuje, ale nadal problemem są uprzedzenia i częste zmiany przepisów. Van Gogh, jak malowane, niezwykłą animację, twój Vincent możemy już obejrzeć w kinach. Malarstwo olejne na podobraziu. Ta technika bardzo ukazuje kwintesencję tej jego sztuki. 112 km na godzinę. Z taką siłą minionej nocy wiał wiatr w południowo-zachodnich regionach Polski. W Wielkopolsce zginęła kobieta, przewróciło się na nią drzewo. W Ośnie Lubuskim 67-letni mężczyzna przez silny podmuch spadł z wysokości i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. 39 osób zostało rannych. 1500 budynków zostało uszkodzonych, było 500 podtopień domów i dróg oraz kilkanaście tysięcy połamanych drzew. Wiatr osłabł, ale strażacy nadal prowadzą akcję ratowniczą, informuje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał Leszek Suski. Od wczorajszego późnego popołudnia wyjeżdżaliśmy ponad 16 tysięcy razy do zdarzeń, w tym do 13 500 zdarzeń związanych z wiatrołomami, do 1500 uszkodzonych różnego rodzaju obiektów budowlanych, do 500 podtopień zarówno budynków, jak i dróg. Sytuacja w tych 7 najbardziej poszkodowanych województwach w tej chwili się ustabilizowała. Nie ma wiatru, nie ma żadnych problemów, choć nadal prowadzimy akcje ratownicze. Bardzo trudną noc mają za sobą między innymi mieszkańcy Bełchatowa. Wichura zrywała dachy, linie energetyczne. Ogromna topola przygniotła 8 samochodów. Z mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Monika Gosławska. To był tylko jeden, jedyny huk, który tutaj z sąsiadem żeśmy usłyszeli. Jak wyjrzeliśmy, przylecieliśmy tutaj, no na szczęście nie było auta, które się poruszało w tej alei tutaj wolnej, bo tu była największa siła uderzenia. No i za chwilę bardzo szybko pojawiła się straż, później policja. Jakby tajfun przyszedł, nie? Dobrze, że taki słaby, nie jak w Ameryce, bo by było gorzej. Poprzewracane znaki, uszkodzona sygnalizacja świetlna, połamane gałęzie. Tak wygląda dziś większość ulic w Zielonej Górze. Kierowcom w poruszaniu się po mieście pomagają policjanci z drogówki. Miniona noc i tak naprawdę wczorajsze popołudnie to można powiedzieć taki Armagedon w Zielonej Górze. Mnóstwo połamanych gałęzi, zablokowanych dróg. Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze zarządził akcję policyjną. W tym celu zostało do pracy ściągniętych dodatkowo kilkudziesięciu policjantów. Dopóki miasto nie zostanie posprzątane, dopóki ruch nie zostanie przywrócony do normalnego ruchu, to oczywiście będziemy obecni na drogach tak długo, jak będzie tylko potrzeba. Informowała Małgorzata Stanisławska z Zielonogórskiej Policji. Dodajmy, że na razie w prognozach nie widać silnego wiatru, a ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują już tylko dla województwa dolnośląskiego. W serwisie Trójki kolejne tematy. Coraz więcej osób niepełnosprawnych pracuje. Stopa zatrudnienia rośnie, w tej chwili wynosi 27%. Eksperci podkreślają, że problemem są nadal uprzedzenia oraz częste zmiany przepisów, a także obawy rodzin. Mówi Mirosław Przewoźnik z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. To jest kwestia niepokoju, że osoba ta niepełnosprawna, mając rentę socjalną, straci rentę socjalną, co jest nieprawdą, dlatego że do renty socjalnej można zarobkować dodatkowo około 3000 zł. Więc nie trzeba pracować na całym etacie, żeby można wzbogacić swój budżet. Edyta Sierecka wskazuje, że ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 roku była nowelizowana ponad 100 razy. Prawo powinno być tworzone na co najmniej kilka lat do przodu. Nie może być tak, że pracodawcy są zaskakiwani. Tutaj naprawdę chyba nie znam drugiej ustawy, która by takim tempie była nowelizowana. Według różnych kryteriów oceny w Polsce od 3 do 5 milionów osób jest dotkniętych niepełnosprawnością. Wśród nich 2 miliony jest w wieku produkcyjnym. Namalował ponad 800 obrazów, ale tylko jeden został sprzedany za jego życia. Niezwykłe losy Vincenta Van Gogha możemy od dziś zobaczyć w niezwykłym filmie. Animacja Twój Vincent wchodzi właśnie do kin. Film powstawał w dwóch etapach. Najpierw został zagrany przez aktorów, a potem każda z 65 tysięcy klatek została namalowana przez 125 artystów z całego świata. Dorota Kobiela wyjaśnia, że pomalowanie filmu daje wrażenie zanurzania się w obrazy Van Gogha. W przypadku Vincenta Van Gogha było dla nas istotne, żeby użyć dokładnie tej techniki, jaką używał, czyli malarstwo olejne na podobraziu. Ta technika bardzo ukazuje kwintesencję jego sztuki. Reżyserka wyjaśnia też, że film Twój Vincent to opowieść o postaci malarza i jego obrazami. Bo jego obrazy to jest on sam. Malarstwo Vincenta to jest takie okno na jego świat, tak jak on go widział. W rolę Van Gogha wcielił się Robert Gularczyk, który podkreślał, podkreśla, że było to dla niego wyjątkowe doświadczenie, ponieważ starał się jak najbardziej poznać granego przez siebie bohatera. Przeczytałem kilka biografii Wincenta, listy Wincenta do brata. No i generalnie eksplorowałem jego malarstwo. Chciałem popatrzeć na świat jego oczami. Wydarzenia przedstawione w Twoim Wincencie dzieją się rok po śmierci artysty. Głównym wątkiem jest dostarczenie przez syna listonosza zaprzyjaźnionego z Wincentem listu malarza do brata, Theo van Gogha, który nigdy nie został wysłany. Witold Banach, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie już o 16.30. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami słabe przelotne opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, także śniegu. Temperatura w nocy minimalna od 5 do 9, choć cieplej będzie lokalnie na wybrzeżu. Tam w granicach 11 stopni, a wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3799 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co do 19. Orkan Xaver, jak wiemy, nad Polską wciąż 600 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu. Tego typu zjawiska ulegają intensyfikacji. Klimat się ociepla. Gwałtowne zjawiska będą coraz częstsze i coraz groźniejsze. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała międzynarodowa kampania na rzecz zniesienia broni nuklearnej. Komitet Noblowski wybrał bardzo dobry czas do tego, żeby nagrodzić koalicję na rzecz wycofania broni jądrowej. Potencjalne zagrożenie związane z użyciem tej broni rośnie. No proszę, Polak potrafi. Samorządy pozbawione opłat klimatycznych, a tak się może stać, chcą zaproponować nową opłatę, uwaga, opłatę pobytową. Cudnie. Oczywiście samorządy próbują się przygotować do tej zmiany, która jest nieunikniona, patrząc na orzecznictwo sądów administracyjnych, a mianowicie odebranie im dużej części kwot, które wpływały do ich budżetów. Nasz reporter pochylił się i nad taką sprawą. Oto, to ciekawe, motocykliści, jak pamiętamy, motorowerzyści przez cały rok muszą używać świateł. Rowerzysta nie musi nawet mieć oświetlenia. Rower pana nie ma żadnego światła? Teraz nie, w dzień nie. Ale jestem ostrożny, jak nikogo nie przyjadę. To... Gorzej, jak ktoś pana przejedzie. Ja też uważam, przecież też patrzcie i mam oczy. Mamy gotowy przepis na tragedię i tak naprawdę najgorzej na tym wyjdzie niestety rowerzysta, który w kontakcie z samochodem ma nikłe szanse. Tymczasem na Lubelszczyźnie trwa skup kasztanów. Wczoraj to kupiłam, jakieś 700 kilo. Jestem ja jedna tylko ze skupem na całą Chełmszczyznę. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Prawie 9 minut po godzinie 16, program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To jest twój smartfon. A to jest twój smartfon z dodatkowymi usługami Saturn. Robi wrażenie. Jasne, bo w Saturnie pomagamy z pierwszym uruchomieniem, zabezpieczamy obudowę eleganckim karbonem, a nawet przenosimy dane z poprzedniego telefonu. Naprawdę? To dopiero początek. Możemy też zabezpieczyć wyświetlacz szybą ochronną lub wytrzymałą folią HD wycinaną na wymiar. Sprawdź w swoim sklepie Saturn, co jeszcze możemy zrobić dla twojego telefonu. Technologia niech ci służy. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystyczne ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Fuuu.

carpet of your father's two-room mansion. No headroom for expansion no more. And there's a corner of the floor. They're telling you it's yours. You're confident, but not really sure. And it's hard to say who you are these days, but you ride on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? Keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? To Saving Grace i Tom Petty. Program trzeci, audycja popołudniowa, prawie 17 minut po godzinie 16. Straty są ogromne. Dwie osoby nie żyją, 39 jest rannych, 600 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu. Strażacy interweniowali ponad 16 tysięcy razy. To skutki, proszę Państwa, przejścia przez Polskę silnego wiatru, który miejscami osiągał ponad 120 km na godzinę. Ciągle trwa usuwanie skutków po przejściu orkanu Ksawery. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, najtrudniejsza sytuacja jest w 7 województwach: wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubuskim, dolnośląskim, śląskim, także opolskim. To był tylko jedyny huk, który tutaj sąsiadem żeśmy usłyszeli w tej alei tutaj wolnej, bo tu była największa siła uderzenia. To tak raptownie te drzewa zaczęły, przerażające to było. Jakby tajfun przyszedł. Dobrze, że taki słaby, nie jak w Ameryce, bo by było gorzej. Orkan to jest zjawisko, które występuje na Oceanie Indyjskim. Artur Surowiecki ze stowarzyszenia Skywarn Polska. Jest to taka lokalna nazwa cyklonu tropikalnego. Natomiast nad Europą mamy do czynienia nie z żadnym orkanem, nie z huraganem, a z aktywnym cyklonem szerokości umiarkowanych. To jest taka precyzyjna nazwa. Na to mówimy oczywiście głęboki niszcz, aktywny niszcz. To, co mnie zaskakuje, właśnie to, że tak to się szybko rozpoczęło. Dr Krzysztof Markowicz z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego, że tego typu zjawiska powstają na dużych kontrastach termicznych. To znaczy, że mamy różnicę temperatur pomiędzy ciepłym Atlantykiem, a już chłodnym kontynentem. A o tej porze roku jeszcze nie ma dużych kontrastów termicznych. Normalnie sezon to od listopada do marca. W tym roku mieliśmy właśnie już 5 października. Bardzo głęboki układ niskiego ciśnienia. Jest to zjawisko, które występowało, kolokwialnie mówiąc, od zawsze. Michał Kowalewski, klimatolog z IMGW. Natomiast ewidentnie w związku ze zmianami klimatu, które obserwujemy, są one coraz częstsze. Zdarzają się 2-3 razy w roku. Powiedzmy w latach 40. XX wieku oceniamy, że zdarzało się raz na 2-3 lata. Tego typu zjawiska ulegają intensyfikacji. Klimat się ociepla. Gwałtowne zjawiska będą coraz częstsze i coraz groźniejsze. Polska jest położona w klimacie umiarkowanym, przejściowym, gdzie wpływ na pogodę ma zarówno Ocean Atlantycki, jak i również ogromny obszar kontynentalny Europy i Euroazji. No i na przykład w 2007 roku notowano wiatry w porywach nawet do 130-140 km na godzinę. To jest już siła huraganu. Tak, zdecydowanie. Bywały jeszcze silniejsze wiatry. Bodajże w 1999 roku w Gdańsku zanotowano poryw wiatru 144 km na godzinę. Zdarzają się lata, kiedy tych ośrodków niskiego ciśnienia prawie w ogóle nie ma, a zdarzają się lata, kiedy dosłownie co tydzień przez Polskę przechodzi jakaś bardzo poważna wichura. Na przykład tak było właśnie w 2007 i 2008 roku. Potem się to troszkę uspokoiło. No i w ostatnich 2-3 latach znów mamy troszkę więcej tych wiatrów. Jeszcze silniejsze, dochodzące w porywach nawet do 150-160 km na godzinę. No i przykład z tego roku, z Borów Tucholskich. Nie ma teraz takich prognoz, żeby nadciągał następny taki niż. Na chwilę obecną nie, aczkolwiek może się zdarzyć, że będziemy mieli jeszcze większe problemy w Polsce. Tego się nie da przewidzieć, ile takich układów na przykład będzie w danym sezonie i dokładnie kiedy. W grubsza wiemy kilka dni przed, że takie zjawisko będzie miało miejsce, a nawet wczoraj do końca nie była pewna informacja, jakie rejony Polski będą najbardziej zagrożone. Znaczy wiadomo było, że południe, zachód i tak dalej, ale dopiero w ciągu dnia wraz z nowymi informacjami meteorologicznymi stawały się te prognozy bardziej klarowne i okazało się, że akurat nie tutaj w centralnej Polsce problemu większego nie było. O straty, które wywołał orkan Ksawery, pytała Izabela Woźniak. 21 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie, 7 trójek, na początku 22. To Eddie Vedder. Cup I ask silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. Never there was someone to keep me at home. It would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed. Eddie Vedder, program trzeci, 22 minuty po godzinie 16. Ku uciesze, jak sądzę, rodziny Friedmanów, pan Adam zdołał dodzwonić się do nas. Witam pana, panie Adamie, co dobrego? Kłaniam się panu, kłaniam się redakcji, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, w ciągu roku jest do 20 dni, kiedy ryby biorą dobrze. Mhm. Szczególnie to jest związane z wiatrem południowym. I też do 20 dni, kiedy ryby biorą źle, słabo. Jest to związane z upałami i z wiatrem wschodnim. A teraz w takim razie jaki czas mamy? Ten dobry? Teraz mamy taki czas, wie pan, że trzeba albo kombinować, albo specjalnie zanęcić. Mhm. Byłem na łowisku, ale dzisiaj nic. Przeniosłem się na plażę i przy balach tych, na których jest pomost, udało mi się złowić kilkanaście okonków, ale takich drobnych. Wracając do domu przez las, uzbierałem kapelusz grzybów i efekt zupa rybno-grzybowa. Ciekawa koncepcja, ale o tym za tydzień, panie Adamie, pozdrawiam 7 trójek na początku 22. Międzynarodowa kampania na rzecz zniesienia broni nuklearnej została laureatem tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Decyzję podjął norweski Komitet Noblowski. Uzasadnienie pięcioosobowego gremium przedstawiła przewodnicząca Berit Reiss-Andersen. Organizacja otrzymuje nagrodę za działania na rzecz zwrócenia uwagi na możliwe katastrofalne skutki jakiegokolwiek użycia broni nuklearnej oraz za swoje przełomowe działania, by doprowadzić do zawarcia traktatu całkowicie zakazującego produkcji i użycia takiej broni. Komitet Noblowski wybrał bardzo dobry czas do tego, żeby nagrodzić koalicję na rzecz wycofania broni jądrowej. Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji Pułaskiego. Napięcie potencjalne zagrożenie związane z użyciem tej broni rośnie. Głównym sprawcą w tej chwili jest Korea Północna, która budując swój potencjał przenoszenia głowic jądrowych, zyskuje już powoli zasięg terytorium Stanów Zjednoczonych, co oczywiście jest nie do zaakceptowania dla największego mocarstwa na świecie, które w którymś momencie musi coś z tym zrobić. Stany Zjednoczone mówią Korei Północnej obecnie, że są gotowe dokonać ataku wyprzedzającego, również z użyciem potencjału jądrowego, nie wykluczając tego. Temat wraca po latach. Czy on jest teraz bardziej groźny niż wcześniej? Czy może być bardziej groźny niż w czasach zimnej wojny? No, technologie są teraz dużo bardziej zaawansowane. Nawet istotne znaczenie dla produkcji broni jądrowej mogą mieć drukarki 3D, gdzie w tej chwili można sobie wydrukować po prostu części do wirówek chociażby, do uzdatniania materiału rozszczepialnego. W związku z czym możliwości wyprodukowania broni jądrowej są dużo większe niż w przeszłości. Ryzyko rozprzestrzeniania broni jądrowej i materiału rozszczepialnego wcale nie spadło, można powiedzieć, że wzrosło. Jest pokojowa nagroda Nobla dla konkretnej organizacji, a w uzasadnieniu czytamy, że również chodzi tu o programy nuklearne w Korei Północnej, czyli świat obawia się tego, co się tam teraz dzieje. Na pewno można to powiązać z tymi wydarzeniami, które są na Półwyspie Koreańskim, nie w ostatnim roku, tylko w ostatnich kilkunastu czy wręcz kilkudziesięciu latach. Oskar Pietrewicz, Centrum Studiów Polska-Azja. Przypomniałbym, że przecież Barack Obama dostał pokojowego Nobla też między innymi za te hasła dążenia do świata wolnego od broni nuklearnej. Tutaj dostrzegałbym pewną ciągłość. Skoro to jest Nobel pokojowy, czyli sugestia rozwiązać w sposób pokojowy, w sposób negocjacyjny. Korea Północna jest specyficznym do mediacji czy jakichkolwiek porozumień. Jest to specyficzny partner. Zdecydowanie i wszystko zgoda. Tylko, że kiedy nie rozmawia się z Koreą Północną, to jest jeszcze gorzej. Państwa demokratyczne w bardzo poważnym stopniu ograniczyły swoje potencjały nuklearne. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Wojciech Lorenc, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Natomiast inne państwa zaczęły albo rozwijać potencjał nuklearny, tak jak Indie czy Pakistan, albo tak jak w ostatnich latach Rosja. Ale tak naprawdę będzie to tworzyło taką sytuację, że wzrośnie presja na państwa demokratyczne, te, które i tak swój potencjał poddają większej kontroli, między innymi dlatego, że społeczeństwa w tych państwach też mają większą zdolność do wywierania presji na swoje rządy. Natomiast te państwa, które posługują się bronią do szantażu, tak jak Rosja czy Korea Północna, oczywiście nie będą sobie z tego nic robiły. Pytała Ewa Dudzińska. Pan Mateusz napisał przy okazji, warto przypomnieć postać Józefa Rotblata, polskiego fizyka, który otrzymał pokojową Nagrodę Nobla w 1995 roku za działanie na rzecz rozbrojenia nuklearnego. Pozdrawiam. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So, darling. Should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all

To była Nancy Wilson w towarzystwie. My, proszę państwa, przeniesiemy się czym prędzej teraz do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkuski, witam pana, panie kolego. Dzień kłaniam dobry, się. Panie redaktorze. Dzień dobry, pamiętam pański kaszelek sprzed tygodnia i co się okazało? Pan hipochondryk, to pewnie okazało się wszystko, nie, prawda? Nie, niech pan się nie śmieje, zapalenie płuc mi zdiagnozowano. No. Ale takie leciutkie, nie jakieś bardzo poważne, a jak ma pan słyszy. Ma pan coś zdrowego, czy tak już... Zdrowy rozsądek. Albo podejście, tak? Do pana. Tak żartuję czasami, tak sobie myślę, że z czasem będziemy rozmawiać już tylko o tabletkach i dolegliwościach. To kwestia czasu, proszę pana. No ale cóż. Nasi słuchacze też się posuwają w wieku, więc myślę, że znajdziemy wiele wspólnych tematów. Ameryka żyje tragedią. Oczywiście w Las Vegas zapewne dyskusja znów o dostępie do broni półautomatycznej, automatycznej, maszynowej, no i dyskusja o sposobach ochrony. Tak, ale to znaczy, jeśli chodzi o republikanów czy prezydenta Trumpa, oni uważają, że to jest, nie jest dobry moment na to, żeby dyskutować o dostępie do broni, że emocje są zbyt duże i że trzeba odczekać. Prezydent Trump mówi, że przyjdzie odpowiedni moment na taką dyskusję. Natomiast w mediach społecznościowych przede wszystkim gorąco jest, bardzo gorąco. Jest mnóstwo emocji związanych z tym, co się wydarzyło w Las Vegas, postulatów, żeby wreszcie wprowadzić jakieś sensowne regulacje dotyczące prawa do posiadania broni. Nikt nie postuluje odebrania broni Amerykanom, natomiast chodzi o wprowadzenie pewnych ograniczeń. Jest przełom, dlatego że organizacja National Rifle Association, czyli największa lobbystyczna organizacja, ta główna lobbystyczna organizacja, jeśli chodzi o prawo dostępu do broni, która do tej pory w zasadzie w większości czy wszystkim postulatom ograniczenia dostępu do broni się sprzeciwiała. Wczoraj wypowiedziała się, jakby otwierając możliwość zgody na zakazanie takich urządzeń, których używał ten sprawca masakry z Las Vegas. Mhm. To się nazywa bump stock, dlatego że w Stanach Zjednoczonych karabiny maszynowe są zakazane. To znaczy można je mieć, ale to przechodzi się specjalną procedurę. Trzeba się rejestrować zarówno w FBI, jak i u lokalnej policji. Jest to bardzo skomplikowane. Generalnie karabiny maszynowe nie są dostępne na amerykańskim rynku. Natomiast dostępne są powszechnie karabiny półautomatyczne i takich karabinów wiele miał ze sobą w tym pokoju hotelowym sprawca masakry z Las Vegas, ale on używał takich urządzeń, które sprawiają, że karabin automatyczny, półautomatyczny zmienia się w karabin maszynowy. Półautomatyczny to jest taki, że trzeba za każdym razem pociągnąć za spust, ale automatycznie naboje są przeładowywane. Natomiast karabin maszynowy to jest taki, że raz pan przyciska i on strzela serią. Te urządzenia sprawiały, że ze zwykłego półautomatycznego karabinu nagle robił się karabin, który potrafił wystrzelić od 400 do 800 pocisków na minutę. I właśnie to robił Steven Paddock w Las Vegas, sprawiając, że 58 osób zginęło, ponad prawie 500 zostało rannych. No i wydaje się, że jest zgoda zarówno republikanów, jak i tej organizacji lobbystycznej, jak i przeciwników tego typu urządzeń na to, żeby to konkretne urządzenie zakazać. Co do reszty, no to dyskusja jest otwarta jeszcze. To wciąż pora huraganów i następny huragan tym razem Nate, zmierza w stronę Nowego Orleanu. Ja tylko jedno zdanie, jeśli chodzi o tą tragedię w Las Vegas. Ona jest o tyle inna od wielu poprzednich takich masakr, że kompletnie nie wiadomo, co tak naprawdę popchnęło tego człowieka, tego szaleńca. Wiadomo, że był szaleńcem, że miał problemy psychiczne, ale co go popchnęło do tego, żeby otworzyć ogień do ludzi w centrum Las Vegas? Zagadka, mnóstwo teorii spiskowych. Nie wiemy, może się dowiemy. Jeśli chodzi o huragan, no to... Huragan Nate jest na razie daleko, ale według prognoz uderzy. To już będzie czwarty duży huragan, który uderza w tym roku w Stany Zjednoczone. Mieliśmy Florydę, mieliśmy Teksas, mieliśmy Puerto Rico, no i teraz kolejny idzie, prawdopodobnie uderzy w Nowy Orlean, huragan Nate. Nowy Orlean przygotowuje się na falę powodziową, natomiast to miasto też jest zupełnie inaczej przygotowane na tego typu klęski naturalne, klęski żywiołowe, bo po Katrinie wzmocniono wały przeciwpowodziowe, uszczelniono kanały, wprowadzono mnóstwo zmian i mnóstwo umocnień tego całego systemu jezior, kanałów, rzek. Także miejmy nadzieję, że tym razem te zabezpieczenia wytrzymają. Wystarczą, choć sezon huraganów niemalże do końca listopada, większe prawdopodobieństwa występowania takiego zjawiska na Atlantyku, tak więc to oby tak się nie stało, ale to może nie być ostatni huragan, który zmierza ku wybrzeżom Ameryki i Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy pan wie, ale dziś Międzynarodowy Dzień Uśmiechu, tyle, że tak sobie pomyślałem, że ponuraka jak pan, to pewnie to specjalnie nie wzrusza, absolutnie, prawda? Absolutnie. Żadnej ale emocji. Wie pan, słyszałem o tym Światowym Dniu Uśmiechu i sprawdziłem, jak większość, zdecydowana większość wielkich wynalazków na świecie, to twórcą tego dnia jest Amerykanin. Dla odmiany i wyjątkowo, z Massachusetts. Tak? On jest twórcą tego, takiej smiley face, takiej uśmiechniętej żółtej twarzyczki. Nie wiem, czy pan pamięta ciekawe, ten symbol. Ciekawe, co mu przyświecało, co mu strzeliło do głowy, żeby taki dzień wymyślić? Ja mogę sprawdzić. To może za tydzień odpowiedź. Umawiamy się, tak? NSA została zaatakowana przez rosyjskich hakerów. NSA to jest National Security Agency. Dobrze to powiedziałem? Tak, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa. Bardzo proszę. A skąd wiadomo, że akurat to rosyjscy hakerzy? No tak podejrzewają Amerykanie. Nigdy w takich sytuacjach nie ma stuprocentowej pewności, no ale pewne ślady prowadzą. Nie mówią, dlaczego tak sądzą, ale mówią, że są przekonani, że to rosyjscy hakerzy. Najśmieszniejsze jest to, że rosyjscy hakerzy wykradli im system, który miał zabezpieczać przed rosyjskimi hakerami, między innymi. Według amerykańskich mediów Wall Street Journal pisze, że stało się i być może to tłumaczy, dlaczego kilka tygodni temu amerykański rząd zakazał wszystkim agencjom federalnym korzystania z programu antywirusowego Kaspersky. Tak, programu zabezpieczającego komputery. Według Wall Street Journal to właśnie za sprawą tego programu rosyjscy hakerzy dotarli do komputera jednego z pracowników firmy, która pracowała na zlecenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. No ale to jest problem poważny, no bo to nie pierwszy atak na komputery rządowe. Według Wall Street Journal ten jest najpoważniejszy, dlatego że on umożliwia, jeśli to rzeczywiście Rosja, w każdym razie Rosjanom, poznanie systemów, jakie Amerykanie chcieli stosować przy zabezpieczaniu swoich sieci komputerowych. Napady zapewne będą, choć chciałbym wrócić do tego napadu, trudno to nazwać napadem, ale do sytuacji, którą pan opisywał sprzed tygodnia, pamięta pan? Pamiętam o tym, jak aktor został ostrzelany przez policję. Tak, co w stanie Indiana. Co więcej, mamy fragment nagrania z tego wydarzenia. Posłuchajmy. Tak. A pan będzie tłumaczył. Policjanci każą temu mężczyźnie rzucić na ziemię pistolet. I tu odpowiedź. Kręcimy film. Więc tutaj każą mu się wycofać, położyć na ziemię. On w końcu rzucił pistolet. Natomiast, jak słyszeliśmy, policjant długo nie czekał na oddanie strzału. Żartów nie ma. Okazuje się, że ktoś zawiadomił policję, że coś dziwnego dzieje się w browarze lokalnym. No i policjanci zareagowali. Ekipa filmowa tłumaczyła się, że zapomnieli powiadomić lokalną policję, że właśnie będą kręcić film o napadzie na bank. Natomiast zadziwiający jest spokój tego aktora, który już po tym, jak policjant oddał do niego strzał, spokojnym głosem powiedział, my kręcimy film. Pozdrowienia dla żony, jak zwykle. Dla pana pozdrowienia od mojego Ludzka. Słyszałem, że troszeczkę... Nie, no mam problemy wychowawcze, wie pan. No przemodelował ostatnio na spacerze pupę pewnemu bokserowi. A bokser trafił na operację plastyczną, a ja finansowałem operację plastyczną. Ja nie wiem, czy można psu wykupić jakieś ubezpieczenie typu NW? Ja myślę, że sobie pan powinien takie ubezpieczenie wykupić, a przede wszystkim powinien pan zwrócić uwagę na to, jaki przykład daje pan Łuckow. Rozumiem. Bardzo mile mi się z panem jak zwykle rozmawiało. Ledwo zrobiłem sobie kawę, a tu już po herbacie, że tak powiem. I cóż, jeszcze piosenkę mam dla pana, tyle żeby... Proszę. Czy taką, tak. Do tańca znowu? Tak. Do tańca i do nucenia, że pan nuci zawodowo, to bardzo proszę, ma pan pole do popisu. Któraś piosenka sprzed dwóch tygodni chodziła za mną przez tydzień ponad. A jednak, czyli potrafią się przykleić, prawda? Tak jest. Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. When the sun shines Panie Piotrze, witam pana, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Na Jakubie jest możliwość wykupienia OC od psów, tylko trzeba jakiegoś dobrego agenta ubezpieczeniowego, zapewne pan takiego dziś ma. Aha. Gdyby nawet, nie daj Boże, auto potrąciło panu z tego, jaką klucek, tak? Tak, klucek. To szkody pokrywa się z tego ubezpieczenia. Podobałem psy, miałem duże bereńskie psy, pasterki, także dowiadywałem się też w razie czego. I przy konfliktach psów też działa. Jest bardzo, to pokrywane. Bardzo panu... Ale panie redaktorze, jeżeli chodzi o konflikty psów, to troszeczkę jest też winy po stronie właścicieli. Tak, dlatego bardzo poważnie nad sobą myślę, ale dziękuję za podpowiedź, choć się zastanawiam się, że jak ubezpieczyciel dowie się o dokonaniach ludzka, no to składka może być zawrotna. Jak wiemy, specjalnie dla kolegi Wałkuskiego, George Baker. Kierowcy motocykliści poruszający się na motorowerach, skuterach muszą przez cały rok, jak wiemy, jeździć na światłach. Natomiast rowerzyści w ciągu dnia nie muszą mieć nawet zamontowanego oświetlenia. Włączenia świateł wymaga się od nich dopiero po zmierzchu i przy złej widoczności. Czy to nie dziwne? Zastanawia się nasz reporter. A gdzie elementy odblaskowe? Tam dalej idzie człowiek bez kamizelki, także uważajcie. W kierunku w ciszę. Rower musi być wyposażony w światło odblaskowe barwy czerwonej zamontowane z tyłu. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski, komenda główna policji. W przypadku, gdy jest już po zmierzchu, musimy pamiętać o tym, żeby rower doposażyć również w światło barwy białej, które będzie zamontowane z przodu. To może być też światło barwy żółtej, które będzie świeciło ciągle lub może też migać, oraz światło barwy czerwonej, które będzie zamontowane z tyłu. Ono również może świecić ciągle lub może migać. Zdarza się, że rowerzyści bardzo często nie mają oświetlenia albo mają za słabe. Karol Mocniak, Miasta dla Rowerów. Rower mam oczywiście oświetlony zgodnie z przepisami, a nawet trochę lepiej. Mianowicie oczywiście obowiązkowa lampka z tyłu czerwona, koloru czerwonego, tak żeby było widać ją ze znacznej odległości. Tego lampka biała z przodu. Rowerzysta też jest widoczny, ale przy okazji dzięki niej widzę, czy na przykład nie ma jakichś dziur na drodze, co też się przydaje, zwłaszcza poza miastem, gdzie są nieoświetlone drogi. Oczywiście w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza dla własnego bezpieczeństwa rowerzysta powinien mieć te światła zamontowane. Natomiast to nie jest tak, że one muszą się stale znajdować na rowerze. Dopiero w momencie, kiedy będzie rowerzysta poruszał się po zmierzchu lub będzie się poruszał właśnie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, wówczas ma obowiązek ten rower wyposażyć w to dodatkowe oświetlenie. Chciałbym, żeby rowerzyści jeździli na światłach także po zmierzchu. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. W warunkach złej widoczności, bo w tej chwili po prostu nie jeżdżą. Czyli tak jak na przykład teraz w padającym deszczu, kiedy jest dzień pochmurny. Tak jak na przykład teraz, kiedy ta widoczność jest po prostu ograniczona, bo to nakazują im już obecnie istniejące przepisy ruchu drogowego. Te przepisy nie są po prostu w żaden sposób egzekwowane. Przydałby się taki przepis, który nakazywałby rowerzystom używania świateł przez cały dzień? Sądzę, że tak. Rafał Pełka, Fundacja Hen Widoczni. Oczekujemy raczej na drodze, że będziemy uczestników drogi widzieli właśnie oświetlonych. Także rowerzysta, który miałby światło, które byłoby zgodne z przepisami. Nawet w ciągu